कागज के फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए, मैं खुदा में मानू नहीं पर मांगू दुआ तेरे लिए, तेरे लिए घर बनाऊं, दीवार नीले रंग से सजाऊं, पसंद है लग रही है, तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, हंसता रहे तू चाहे जो हो, तेरी हंसी को नजर ना लगे, कागज के फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए, मैं खुदा में मानू नहीं पर मांगू शायर बना तेरे लिए, नगमा लिखा तेरे लिए, मैं खुदा में मानू क्यों तू खुदा मेरे लिए।